Книга пророка Єзекіїла. Розділ 19. Ти ж заспівай жалобну пісню над ізраїльськими князями і скажи: що за левиця була твоя мати між левами? Розлігшися між левенятами, своїх маленьких годувала. Вигодувала одного з між маленьких, він левеням зробився, він навчився роздирати здобич і пожирав людей. Злигалися народи проти нього, і він піймався у їхню яму, і відвели його з кільцями в ніздрях у єгипетську країну. Побачивши, що чекає, що сподівається марно, взяла другого з маленьких і левеням його зростила. І запопався він поміж левами походжати, левеням зробився, навчився роздирати здобич і пожирав людей. Він збурив їхні палати, зруйнував міста їхні. Жахнулася земля з усім, що на ній було, від голосного його реву. Народи кинулись на нього, земель суміжних розкинули на нього сіті, і він упіймався у їхню яму. І посадили його, закутого в клітку, і одвели до вавилонського царя, який замкнув його в твердиню, щоб не було вже більше чути його реву в Ізраїлі по горах. Мати твоя була немов та виноградина, посаджена над водою. Вона була плодюча, повногалузна, із-за вод великих. І виріс на ній один пагін сильний, який зробився царським берлом. І вигналась вона високо, аж по самі хмари, і виднілася своїм високим ростом і своїм густим галуззям. Та її вирвано в гніві і кинуто на землю, і східний вітер висушив плід її, а сильний пагін її був зламаний. Засох він, вогонь його пожер. Тепер її в пустині посадили, в землі сухій і вигорілій. Із пагона вогонь вийшов, пожер віття її та плід. І не зосталось більше на ній сильної гілляки, берла, щоб володіти. Це жалобна пісня, і буде піснею суму.